Հրամանատարական փոփոխությունները առանց կողմերին նեղացնելու տեղերում իրականացնելու նպատակով Դումանի հազարառությամբ Քերու հետ միասին Դրոյի հրամանատարական նստավայր Նորս գյուղն է գալիս մարտիկների միջավայրում անառարկելի հեղինակություն եւ հարգանք վայելող դաշնակցական խեչոր։ Մինչև շրջանի ինքնապաշտպանական խորհրդի խորհրդակցությունը սկսելը եւ մարտական ուժերի հրամանատարությունը Քերրին հանձնելը, Խեչոն Նրոյին հրավիրում է առանձին խոսակցության եւ երկար ու բարակ փորձում է նրան բացատրել այդ շրջանները թուրքական յուղերից մաքրելու եւ հմուտ փորձարու հրամանատար ունենալու անհրաժեշտության մասին։ Իր հուշերում անդրադառնալով Խեչոյի հետ կայացած այդ խոսակցանը Դրոն գրում է. Ճիշտ ասած, Խեչոյի խոսելու ձևը մի քիչ տարօրինակ թվաց ինձ։ Ինչ գայլի շարականեր կարդում գլխիս, որ պետք է, էլ ինչ կարիք կա երկար բարակ խոսելու, ես անմիջապես կտրեցի նրա խոսքը։ Էլ ինչ ես երկար ճառում, ես շատ ուրախ եմ, ես մեծ հաճույքով շրջանը կանձնեմ Քերուն։ Խեչոն անուշ աչքերով նայեց երեսիս, գրկեց ինձ եւ ասաց. Այ իմ բոլոր բալիկներն այսպես են կեցես, Դումանին էլ այդ մասին գրել են նայել է համաձայն։ Քերրին ստանձնում է հրամանատարությունը, իսկ Դրոն դառնում նրա օգնականը։ Շատ շուտով զգացվում է Նիկոլ Դումանի ձեռնարկած նոր ռազմավարության և մարտավարության ակտիվ հարձակողական գործողություններ ծավալելու արդյունավետությունը։ Լեռնային Նախիջևանի մարտական ուժերը Քերու և Դրոյի առաջնորդությամբ դիմում են հարձակման և հիմնահատակ կործանում թուրքաբնակ մի շարք գյուղեր, որոնցից ամենանշանավորը Սիսյան գյուղն էր։ Շնորհիվ այդ հաղթանակի բացվում են Լեռնային Նախիջևանը Զանգեզուրին և Դարալագյազին կապող ուղիները։ Հարձակողական գործողությունները հաջողությամբ են պսակվում նաև մի քանի այլ շրջաններում։ Սյունիքի խմբերը վկայում է Թադե Պետրոսյանը, որ այդ օրերին Դումանի հանձնարարությամբ նույնպես գտնվում էր Զանգեզուրում։ Իրենց հակահարվածներով կրցան լռության մատնել թուրք ջարդարարներին։ Ռաշիդի խումբը լավ դաս տվեց Դարաբասի թրկության, ազատվողները փախան դեպի Աղուտի Վաղուտի։ Չոպուր Արսենի խումբը սարսափի մատնելով Զաբուգի թրկությանը, մի քանի հաջող արշավանք ձեռնարկեց Շուրնուխի խճուղի երկու կողմը գտնված թուրք գյուղերի վրա։ Մեծ վարպետությամբ էին գործում նաև Սեբաստացի Մուրադի գլխավորած Զանգեզուրի ինքնապաշտպանական ուժերը։ Կապը ինքնապաշտպանական շրջանների միջև հատուկ սուրհանդակների և շրջիկ խմբերի միջոցով գործել է անխափան։ Դումանը կարողացել է հնարավորին սահմաններում իր հրամանատարության դիրույթում գործող մարտական ուժերին ժամանակին առաքել լրացուցիչ օգնություն և անհրաժեշտ հրահանգներ։ Իր ուշադրության տեսադաշտում մշտապես պահելով շրջաների ինքնապաշտպանության կազմակերպման հետ կապված խնդիրները, Դումանն ինչ խոսք մեծ ուշադրություն էր դարձնում Երևանի մարտական ուժերի ամրապնմանը։ Նա ճիշտ ժամանակին հասցրեց Երևանը վերածել պաշտպանության ամուր հանգույցի։ Քաղաքի յուրաքանչյուր ինքնապաշտպանական գոտում փորձարող խմբապետների գլխավորությամբ դիրքեր էին գրավել զինված մարտական խմբեր։ Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նրա մշակած ինքնապաշտպանական կռիվների նախագիծը։ Նախագծում հստակ կերպով տրվում էին քաղաքի, գյուղի և այլ բնակավայրերի ինքնապաշտպանության առանձնահատկությունները, զինական խմբերի մարտական հրահանգները, խմբապետների ընտրության կարգը և այլն։ Այս առումով Դումանը հայ ազատագրական պայքարի այն եզակի առաջամարտիկներից է, որ կարողանում էր տեսական իմացությունը հաջողությամբ ներդաշնակել պրակտիկ գործնեության հետ։ Նախագից ժողովրդական ինքնապաշտպանության գրքույկում անդրադառնալով քաղաքի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու խնդիրներին Դումանը գրում է. «Քաղաքը բաժանվում է թաղերի, և ամեն մի թաղ կազմակերպում է ինքնապաշտպանության մի խումբ։ Թաղերն իրենց խմբերը բաժանում են երկու մասի՝ մնայուն և թռուցիկ։ Թռուցիկ խմբակը օգնության է վազում ընթարման կետը կամ գնում է ուժեղացնելու վտանգավոր ծայրաթաղը, նայելով պայմաններին, հարմարություններին և ստացած հրահանգին։ Այդ խմբերից զատ կամավորներից կազմակերպվում է ամբողջ քաղաքի համար մի առանձին խումբ, շրջիկ կամ ֆրա անունով։ Այս խումբը, երբ զգացվում է ընդհարման վտանգը, բաժանվում է մասերի։ Ցերեկները աննկատելի պտտում է բոլոր բազմամարդ վայրերում, ուր ժողովուրդը խառն է, որպեսզի անակնկալ ընդհարման ռոպեին ցույց տա առաջին դիմադրությունը և այդպիսով սահմանափակի իր ազգակիցների զոհերի թիվը։ Ծանոթանալով Դումանի մշակած ինքնապաշտպանության նախագծին, մարտեր վարելու մարտավարության ձևերի, առանձնահատկությունների հիմնավորմանն ու ինչպես նաև ռազմագիտական նյութերին, դժվար չէ հասկանալ, որ գործ ունենք բավականին խորագետ ռազմական գործչի հետ, որն իրոք կարողացել էր Երևան քաղաքի և ողջ նահանգի պաշտպանությունը կազմակերպել ռազմագետի մեծ հմտությամբ։ Դումանի կազմակերպած ֆրա շրջիկ խմբերի ներկայությունը հատկապես շատ կարևոր էին Երևանում, ուր զինված փոքրիկ բախումներն ու միջադեպերը երբեմն շարունակվում էին։ Իր հուշերում, անդրադառնալով նաև այդ բնույթի զինված բախումների նկարագրմանը, Ջալալյանը գրում է. «Օրմը հրազենի ձայներ լսվեցին Մեյտանի կողմեն. Վազեցինք առաջ ու տեսանք, որ 30-ի չափ թուրքեր անվանի հրոսակապետ Ֆեզուլայի գլխավորությամբ կառաջանային Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու ուղությամբ. Մեր մաուզերները դեռ նոր սկսած էին գործել, երբ մեզի հասան 16-17 տարեկան Խոսրով Եղիազարյանը և Եգոր Տեր Մինասյանը, թշնամին դիակներ թողնելով փախավ։ Որպեսի հայ ինքնապաշտպանական ուժերի մարտիկների գործողությունները լինեին առավել անկաշկանդ, ազատ և արդյունավետ, Նիկոլ Դումանի հրամանով բոլոր տուներու դարպասները միշտ բաց պիտի մնային, որպեսի հայ մարտիկները ամենուրեք մտնել ելնելու ազատությունը վայելեին։ Մյուս կողմից մարտիկները պարտավոր էին հսկել բնակչության անդորության վրա։ Փոքր ծավալի ընդհարումներ սանձազերծելուց հետո Մահմեդական Վերնախավը լրջորեն նախապատրաստվելով վճռում է առավել հզոր նոր հարձակումներ ձեռնարկել Երևանի հայկական թաղամասերի վրա և վճռական բեկում մտցնել արդեն ամիսներ շարունակվող ընդհարումներում։ Զանազան ուղիներով և միջոցներով Երևանում կենտրոնացնելով զգալի քանակությամբ մարտունակ ուժեր, թուրքերը սեպտեմբերի կեսերին դարձյալ զանգվածային հարձակումներ են ձեռնարկում հայկական թաղամասերի վրա։ Դումանի գլխավորած զինվորական շտաբը ուշի ուշով հետևելով թուրքերի յուրաքանչյուր քայլին ու նախապատրաստվող ձեռնարկումներին, իր հերթին համապատասխան քայլեր է կենսագործում հակառակորդի հերթական գրոհները դիմագրավելու և ջախջախի չարված հասցնելու ուղղությամբ։ Թուրքերի սեպտեմբերյան հարձակումը Երևանի ինքնապաշտպանական ուժերի համար արդեն բոլորովին անակնկալ չէր։ Վաղորոք հուսալի դիրքեր գրավելով բոլոր թաղամասերում Դումանի մարտախմբերը սառնասրտորեն սպասում էին թուրքերի հարձակումներին։ Այս անգամ ևս զուտ մարտավարական նկատառումներով Դումանը խստիվ հրամայում է հայ զինվորներին նախահարձակ չլինել և առաջինը չսկսել կռիվը։ Նրա մտահաղացմամբ թուրք հրոսակախմբերին հարկավոր էր թույլ տալ առաջինը սկսել հարձակումը, հրապուրել նրանց գրոհելու հայ ինքնապաշտպանական ուժերի դիրքերին և հզոր հակահարվածներով վերջնականապես պարտության մատնել։ Դումանի մտահաղացումը իրականանում է։ Թուրքերը նախահարձակ են լինում և զանգվածային գրոհներ ձեռնարկում հայկական թաղամասերի վրա։ Երբ արդեն հակառակորդի զինյալ խմբերը ընդհուպ մոտենում են հայ մարտիկների դիրքերին, հետևում է Դումանի հրամանը։ Պատմում է այդ դեպքերի մասնակից Բորիաս խմբի սան Տիգրան Դևոյանը։ Թուրքերը երես առած ամեն տեղից սկսեցին գրակել հայերի վրա։ Վերջապես խոսեց Դումանը հրամայելով. «Գրակ բոլոր դիրքերից»։ Նորքի տակի լեռներից, թուրքերին սահմանակից թաղերից մի այնպիսի ուժեղ համազարկի կապվեցավ թուրք թաղամասը, որ 3-4 օր թուրքերը հնարավորություն չունեցան իրենց քիթը դուրս հանելու։ Թուրք հրոսակախմբերի բոլոր փորձերը թափանցելու հայկական թաղամասերը անհաջողության են մատնվում։ Ամենուրեք կազմ ու պատրաստ կանգնած էին Դումանի գլխավորած մարտական խմբերը։ Տալով հարյուրավոր սպանվածներ և վիրավորներ, թուրք զինյալ խմբերը հետ են շպրտվում հայկական թաղերից։ Սեպտեմբերյան կռիվներում հայկական մարտական ուժերի հարվածը իրոք ջախջախիչ էր և զգաստացնող։ Երևանի նահանգապետը մահմեդական բնակչության վերնախավի խնդրանքով հարկադրված միջոցները որոնում հայ ինքնապաշտպանական ուժերի հարձակումը կանգնեցնելու և հաշտություն կայացնելու ուղղությամբ։ Նահանգապետ Տիզենհաուզեն և զորքերի ընդհանուր հրամանատար Շվետով, նշում են Դումանի օգնական Ֆարհադը, առաջարկեցին հաշտվել։ Հայ մարտիկների հզոր հարվածն իր վճռական խոսքն ասել էր։ Ստանալով նահանգապետի և զորքերի հրամանատարի կողմից հաշտություն կայացնելու վերաբերյալ արված առաջարկությունը, հայ ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարությունը խորհրդակցություն է գումարում, ուր քննարկելով նրանց կողմից արված առաջարկությունը, նահանգապետին որպես հաշտության երաշխավորի առաջադրում են հետևյալ պայմանը։ Ի նկատի ունենալով փետրվարյան և մայիսյան դեպքերը ամենտեղ, հայերը հանցանքի ամբողջ ծանրությունը ձգում են թուրքերի վրա իբրև սկզբնապատճառների։ Հայերը անցյալ փորձերը ի նկատի ունենալով չեն հավատում թուրքերի խոստման։ Մենք կդադարեցնենք կռիվը պայմանով, որ եթե թուրքերը նորից սկսեն, կպատասխանենք անխնա խիստ կերպով։ Հայկական կողմը չի սահմանափակվում միայն այս պայմանների առաջադրմամբ։ Կռիվները դադարեցնելու և խաղաղություն հաստատելու համար Երևանի նահանգապետին և թուրքական կողմին առաջադրվում են նաև հետևյալ պայմանները. խորհուրդ ենք տալիս թուրքերին Կովկասի սահմաններից հեռացնել թուրքերից նրանց, որոնք կռվի սկզբնապատճառ և բորբոքող եղան և կան այժմ. Ադմինիստրացիային հայերին զինաթափչանել, համոզված լինելով, որ հայերը զենքը իջար չեն գործադրի։ Խոսք ենք տալիս կռվի առիթ չտալ։ Իբրև ցանկություն հայտնում ենք պաշտոնից հեռացնել ռուս ոստիկաններից Բալուևին և պրիստավի թուրք օգնական Վեզիրովին։ Չնայած հայկական մարտական ուժերի ձեռք բերած անվիճելի հաջողություններին և նահանգապետի միջամտությանը, որի անկեղծությունը խիստ կասկածելի է, ընդհարումներն այնուամենայնիվ շարունակվում են։ Հայկական կողմից նահանգապետին ներկայացված հայերին չզինաթափելու պայմանը բնավ պատահական չէր։ Նահանգի իշխանությունները որևէ տեսանելու և ազդեցիկ միջոցներ չեն ձեռնարկել զինաթափվելու պահանջ ներկայացնել, առավել ևս զինաթափել թուրք հրոսակախմբերին։ Մինչև սեպտեմբերյան կռիվները Երևանի նահանգի ինքնապաշտպանական ուժերի զինվորական մարմինը երբեմն հարկադրված էր միջոցներ ձեռնարկել ոչ միայն ինքնապաշտպանություն կազմակերպելու ուղղությամբ։